Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren. Er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Staten vil stjæle dine DNA-oplysninger. Kommende DNA-center skaber bekymring. Det opløser retten til privatliv. Den slags overskrifter, det har vi sikkert alle sammen set og hørt, og vi har hørt meget tale om det her nationale genomcenter, der vist nok er noget skrækkeligt overvågningsnåde. Jeg har tænkt mig, at jeg vil meget gerne prøve at lave en udsendelse, der går lidt ind i, hvad skal det her genomcenter egentlig lave? Hvad er det, man gerne vil med genetisk information i sundhedsvæsenet? Og til at prøve at udfolde det, der har jeg inviteret en gæst, der faktisk allerede bruger en hel del genetisk og genomisk information på danske patienter til deres store fordel. Og det er dig, Henning Bundgaard. Velkommen. Mange tak. Du er professor i kardiologi og overlæge på Rigshospitalet. Og prøv lige at starte med at fortælle, hvordan du i dag er involveret med det her Nationale Genomcenter. Ja, eller jeg skulle måske sige, hvordan at min vej til det her har været. Som du nævner, så er jeg en af dem, som igennem allerede en årrække har brugt genetikken omfattende i den almindelige daglige kliniske håndtering af patienter. Og det er jo noget af det, som har været afsættet, at vi har været mange miljøer, man kan kalde os entusiastmiljøer, der har drevet den her udvikling. Det er inden for kardiologien, det er inden for særlig kræftområdet, det er inden for sjældne sygdomme, det er en række andre steder. Og det, man med Genomcentret har sagt, det er, at den her udvikling, den kan man se et enormt potentiale i, og nu vil man prøve at samle de her mange initiativer i det Nationale Genomcenter. Og jeg er så en af dem, som har været i omkredsen af Genomcentrets etablering, eller de drøftelser, som har ligget i det, nemlig fra de faglige miljøer, som har været inddraget på en meget bred og meget positiv måde til at sikre, at de faglige miljøer er blevet hørt, som så mange andre parter er blevet hørt. Og sådan meget konkret er jeg peget på som en af de personer, som kommer til at sidde i en gruppe under Sundhedsministeriet, som skal se på, hvordan omsætter vi den her genomiske viden meget specifikt i den daglige håndtering af patienterne, altså ned i patientvejledninger, et sted, hvor der ikke er ret meget fokus på i de nuværende vejledninger med, hvordan man bruger genetikken. Ja. Sådan en meget præcis udvikling af, hvordan er det, vi tager det her lidt abstrakte og gør det til noget, der vi kan bruge i hverdag. Ja, fordi det lyder jo også for mange altså meget, meget abstrakt. Man siger, nu laver vi et nationalt genomcenter, så forestiller man sig, at man bygger sådan en stor, hæslig bygning et eller andet sted, og så samler man en masse DNA ind og lægger det derinde, ikke? Altså på digital vis. Men det handler jo om, at man netop allerede bruger genetisk information på forskellig vis. Og man ved godt, jamen det her kommer til at blive mere og mere. Så frem for, at det skal ligge ude på forskellige små og store sygehuse, i forskellige regioners forskellige IT-systemer, så vil man simpelthen gerne, om man så må sige, opgradere det hele, lave en bedre infrastruktur og en sikker infrastruktur, og så faktisk få nogle altså muligheder for at lave samlede regler og guidelines, så alle patienter fra udkant til Østerbro kan få den samme behandling. Men der har jo været faktisk et meget stort forarbejde til det her, så vidt jeg ved. Altså man har i altså nærmest overvis jo tænkt over det, og faktisk været i udlandet og se, hvad laver man forskellige steder. Og der er en stor rapport, der ligger, hvor man kan se, jamen, hvad sker der i England, hvad har de her problemer i England, hvad sker der i Norge, hvad har de her problemer der, og så videre, så videre, for at prøve at lære, jamen, hvordan skal vi gøre det, hvordan skal vi ikke gøre det. Og det, der ligesom, så vidt jeg kan se, er en af konklusionerne, det er i hvert fald, at alle steder er man ret enige om, at der skal en samlet og gennemtænkt infrastruktur til for at kunne det her. Fordi det er også, altså de her genomiske og genetiske data, de kræver jo virkelig, virkelig meget plads i virkeligheden. Men tilbage til selve det, hvad bruger man det egentlig til? Og lad os tage det her med, at du går på den her hjerteafdeling, styrer den på Rigshospitalet, og I har brugt genetisk information, genetiske analyser i lang tid. Og forklar, hvordan I gør, og hvad det er, det egentlig giver. Jamen, der har været en markant stigende erkendelse af, at sygdom, langt de fleste sygdomme, de opstår sådan set på celleniveau, eller endda på subcelleniveau, og sådan set er styret af genetikken. Der er selvfølgelig også andre ting, der påvirker, om vi bliver syge eller ej, herunder vores miljø, arv og miljø. Vi er tilbage til H.C. Andersen. Ja. Og det vi sådan set ser, det er, at vi bliver meget, meget klogere på at forstå patienternes sygdomme, når vi kommer ned på det niveau. Mm. At det i virkeligheden er der, det er helt store løft til, at vi kan få langt bedre både diagnostik, men også behandling, og i virkeligheden ikke bare behandling, vi vil jo gerne i virkeligheden undgå behandling, vi vil nemlig gerne have et tilbud om profylaktiske initiativer, så vi ikke når at blive syge. Ja, så forebygge simpelthen for forskellige grupper. Det er simpelthen forebyggelse, vi gerne vil. Og når vi går ned, og vi bruger cellulære mekanismer, når vi bruger genetikken, så kan vi komme til at være på et meget tidligt tidspunkt i sygdomsudvikling, og dermed have en mulighed for at at sygdommen den udvikles. Og det er noget af det, som vi har set inden for hjerteområdet, men også set inden for mange andre områder, og det er den udvikling, som vi sådan set vil prøve at bruge så meget som muligt. Og i hverdagen hos os, der kan det være et eksempel med en ung mand, der kommer ind, besvimet, bliver undersøgt for det, man laver en ultralydsscanning og ser, at hans hjerte er fortykket, og så siger man, jamen, der er ikke andre årsager til, at han har sin hjertemuskelfortykkelse, så han må have en arvelig form for hjertemuskelfortykkelse. Og så kan vi sige, jamen så har vi diagnostiseret ham. Og det er jo det, som sundhedsvæsenet gjorde indtil for 10-15 år siden. Og så kunne han sådan set gå hjem igen. Ja. Men vi er slet ikke begyndt. Nej. Fordi vi skal finde ud af, hvad fejler han? Ja. Hvad kom det her af? Hvorfor har han den her fortykkelse? Og det vi så gør her, det er, at så tilbyder vi en gentest. Og med den gentest, der finder vi så ud af typisk, at det er de dele i selve muskelcellens kontraktile apparat. Det er proteiner deri, som er forandret, og det er det, som har givet ham hjertemuskelfortykkelsen. Ud fra den specifikke genviden, genetiske viden, vi får ved at lave den her genetiske undersøgelse af ham, der kan vi sådan i grove træk inddele patienterne i, jamen, hvad er det for et forløb, han vil få? Hvad vi tror, der sker i fremtiden med ham, med den ene mutation over for den anden? Det er ikke nær så præcist, som vi troede, det ville være. Det har skuffet lidt, faktisk. Men sådan i træskolængder, der kan vi sige noget om det. Det næste, vi kan bruge det til, det er, at igen, hvis det her det er jo den 38-årige, at han så havde sine to sønner. Mm. De løber også, og han siger, jamen, hvis du siger, at det her det er arveligt, er mine to sønner så i risiko for, at de også kan få sygdommen, er det farligt for dem at løbe, som det var farligt for mig at løbe og besvime. Og så kan de, så det vi tilbyder, det er, at de kommer ind til os, at de bliver undersøgt, at det er en klinisk undersøgelse med ultralydsscanning af hjertet, som hos faren. Det er det første, vi gør. Ja. Det er simpelthen, at vi bruger den genetiske viden, at vi ved, at det her det er arveligt. Så ser vi klinisk, er de syge eller er de ikke syge? Indkalder I også, eller tilbyder I også til hans brødre og søster? Ja, vi laver det, der hedder kaskadescreening. Kaskadescreening, det er, at vi kigger på førsteledsslægtninger. Førsteledsslægtninger, det er forældre, og det er søskende, og det er børn. Og hvis vi så i den kaskade finder, for eksempel at hans far også har den her sygdom, så vil man gå til hans onkel, farens bror, kan så også sige, have jamen, samme gener. Der vil vi tilbyde det også, og hvis han så har det, så vil vi også tilbyde hans børn. Så det spreder sig som en kaskade. Og det er sådan set måden at finde tidlig sygdom på, tidlig uerkendt sygdom, sådan at man har en mulighed for at gøre noget ved det. Hvordan bruger vi så genetikken? Jamen, når så han, den her 38-årige to store teenagebørn, er kommet ind og er blevet undersøgt, og ultralydsscanningen siger, jamen, de er normale, så kan vi sige, jamen, det kan jo være, at det bare er, fordi de ikke har udviklet det endnu. Mm. Men vi kan tilbyde en gentest til at afklare, om man har den samme genændring som faren, eller ikke. Har man den, så er man i risiko. Har man den ikke, så er man ikke i risiko. Har I nogensinde været ude for, at børn i den situation for eksempel har sagt, nej, jeg vil ikke have en gentest? Almindeligvis så gør vi det i Danmark, at vi lader være med at genteste børn. Ja. Fordi vi vil meget gerne have, at man selv tager stilling til gentest, og det siger sundhedsloven sådan set, at man selv kan tage stilling, når man er 15-16 år gammel, så vi skubber det gerne til den alder. Det vil sige, at vi vil gerne gøre det, at vi tilbyder også børn den kliniske undersøgelse, og kun i den grad, at behandlingen vil ændre sig afhængig af et positivt genfund, tilbyder vi gentestning af børn. Det eksempel, vi har, det er en primær hjerterytmeforstyrrelsessygdom, der hedder lang QT-syndrom. Der ved vi, at vi allerede kan have symptomer hos nyfødte, så der vil man lave en gentest på det nyfødte barn, Og hvis at gentesten er positiv, så hvad enten man kan se det i hjertekardiogrammet eller ej, så vil vi tilbyde behandling, medicinsk behandling fra vuggen. Det er det ene eksempel, vi har. Så det er en forebyggende behandling resten af livet? Det er forebyggende behandling, og det er, hvor vi siger, jamen vi kan ikke vente på, at det barn bliver 15-16 år, fordi det barn har en risiko for at dø pludselig, hvis ikke det får behandlingen. Så for at skåne barns liv, så tilbyder vi allerede fra den alder. Ja. Men ellers så trækker vi det indtil, at barnet selv kan sige til eller fra, når de er 15-16 år. Vi bliver meget ofte mødt med det meget umiddelbare fra en syg far eller en syg mor, at jeg vil bare gerne have mit barn nu og her. Mm. Jeg er så bekymret for mit barn. Og der kan vi jo alle sammen forstå, det er tanke nummer to, man får som forældre. Og der tager vi så diskussionen og siger, jamen hør, det du gerne vil have, er det i virkeligheden ikke, at du gerne vil have det gode svar for dit barn. Yeah. Er du klar til også at tage det dårlige svar, altså at barnet er bærer af den her genændring? Skal du ikke lade dit barn være barn og have det godt? Vi har lavet den kliniske undersøgelse. Der ser alting normalt ud. Det vil sige, det ændrer ikke noget, hvad enten vi finder noget i den her gentest eller ej. Andet end hvis at barnet ikke har genændringen, så kan man sige, så behøver I ikke at komme her en gang om året eller hver tredje år. Nej. Den belastning kunne man slippe for. Men på den anden side set, den store belastning, hvis at vi finder genændringen, den skal man så kunne bære. Ja, det er jo en bekymring, og det er måske også en pakken barnet ind i vat, og det kan være mange ting, man ikke rigtig kan forudsige. I høj grad. Og der har jeg sådan set til gode at opleve nu, selvom jeg har siddet med efterhånden mere end 2.000 familier, jeg er til gode at opleve nu, at forældre har insisteret på, at de vil have deres barn gentestet. De fleste synes faktisk, at det er meget hensynsfuldt af sundhedsvæsenet, at vi siger, at det er den lille Niels, der sidder der i sin klapvogn. Det er ham, der når han bliver 15-16 år, skal have lov at bestemme. Han vil ellers måske kunne sige, når han er blevet en voksen, eller måske en gammel mand, jamen I fandt en genændring, som gjorde, at jeg ikke fik spillet fodbold, fordi I var overbekymret, eller jeg ikke blev pilot. Jeg blev aldrig syg. Tak for det, Rigshospitalet. Tak for det, far og mor. Nej, vi venter til han selv tager beslutning. Det er meget interessant, du siger det der, fordi at det er sådan noget, etikere ofte hiver frem, at det kan folk jo slet ikke forholde sig til, og slet ikke styre, og de vil netop få tæppebumpet deres børn med gentest, og så vil der ske alt muligt forfærdeligt. Men det lyder til, at folk egentlig er ret fornuftige, når man sidder overfor dem. Meget fornuftige. Meget fornuftige. Og når man sidder og kigger på sit barn, så pludselig så kan skiftet komme fra, man kan simpelthen se næsten i forældrens ansigt, at pludselig kommer skiftet fra, at det er deres angst, der skal håndteres med den her gentest, til at det i virkeligheden er lægen, der sidder på barnets side og siger, skal vi ikke beskytte barnet? Skal vi ikke sige, at det er den lille Nielses beslutning? Men at vi selvfølgelig passer på barnet indtil da med den klinik, vi har, men at den store beslutning om gentest, den venter vi med til sidenhen. Og det synes de fleste, som jeg har haft med at gøre, er en fantastisk sympatisk måde at se på anvendelsen af det her område. Og det siger selvfølgelig også noget om, at det er ret nødvendigt med, altså med god genetisk rådgivning. Det er jo noget af det, som ligger i Genomcentrets tanke også. Det er nemlig, at vi får strømlignet, hvad er det, vi siger, hvad er det, vi gør. Og hvordan er det, vi bruger de her data? Er det domfældelser, vi kommer med, når vi kommer med gensvar? Eller er det et bidrag til den samlede vurdering af patienten, hvor vi også skal have mange andre faktorer med end bare genetikken? Ja. Det er helt afgørende, at vi gør det. I det ligger jo blandt andet også hele spørgsmålet omkring håndtering af tilfældighedsfund. Hvad er det, vi siger, inden vi tager blodprøven? Hvad er det nu, hvis der kommer uventede resultater ud? Hvordan er det, vi håndterer det? Sådan at patienten har hørt om det på forhånd. Ja. Og det er jo noget af det, der gør, at jamen, skal vi nu alle sammen være genetikere i de forskellige specialer, eller er det speciale inden for lægeverdenen, der hedder genetisk klinisk genetik, er det dem, der skal håndtere det hele? Det er en sådan diskussion, vi har, hvor vi kan sige, jamen jeg sidder som hjerteekspert og ved en del om genetikken, hvorimod genetikerne, de ved rigtig meget om genetikken, men de ved mindre om hjerteområdet. Og hvad vil patienten? I mine øjne, så vil patienten sidde og tale med den fagperson, der ved noget om, hvis det her, det sker, hvis det går galt. Hvad er det så, du har at tilbyde? Hvad er det for forløb, man kan forvente? Hvilke slags behandlinger er det, vi taler om? Taler vi om medicin? Taler vi om farlig medicin? Taler vi om hjertestøder og operation? Den slags spørgsmål. Og det mener jeg, det er i de faglige miljøer tæt på patienten, man kan besvare det. Så derfor tror jeg sådan set, at noget af det, vi kommer til at arbejde med, det er, at vi sådan set i alle specialer, og det er jo sådan, at 2/3 af alle specialer regner med at skal bruge genetisk teknologi, at vi i alle specialerne bliver nødt til at blive klædt på til at håndtere det her. Og det er en kæmpe, kæmpe uddannelsesmæssig opgave, som der ligger i sundhedsvæsenet. En opgave, som også er placeret, at det skal det nationale genomcenter bidrage til, at vi får den udvikling til at rulle. Ja, der skal simpelthen en meget, meget stor opgradering til. Altså hvis man går til en given læge, det kan være en praktiserende læge, det kan også være en specialist, der sidder i et eller andet område, lad os sige en gynekolog eller et eller andet, jamen så er det meget let, mange af dem ved om genetik, fordi det er altså bare meget længe siden, de har været på studiet, og de har ikke siddet og læst om genetik sådan derhjemme i sofaen. Nej, det har vi ikke, og vi må bare sige, at sådan er sundhedsvæsenet, at udviklingen kører meget stærkt, og man skal ikke have været læge i ret mange år, før den viden, som man har, den er forældet, fordi der kommer ny viden til stort set hvert minut. Så vi bliver nødt til at forholde os til, hvordan er det så, vi organiserer os det, organiserer det her område. Og særligt for primærsektoren, der kan jeg godt forstå, hvis man sidder som praktiserende læge, og man skal kunne hele sygdomsspektret, og så pludselig så skal man også kunne håndtere genetik, at jamen, er det overhovedet muligt? Så hvordan får vi sikret, at man fra sundhedsvæsenet samlet set kan komme med et tilbud til borgeren, der henvender sig hos den praktiserende læge, hvordan får han fundet en vej for patienten ind til mig, eller ind til et andet område, hvor at man sidder og kan den relevante genetik for at give speciale. Det er en anden stor opgave, en stor organisatorisk opgave at finde ud af, hvordan er det nu, man får lavet gentesten, men også, hvordan får den praktiserende læge i sit daglige arbejde med patienten udnyttet de data, der ligger på patienten. Præcis. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og kardiolog Henning Bundgaard, klinisk professor ved Rigshospitalet i København. Når I laver gentest, som du siger, så er det i virkeligheden, altså I har sådan en pakke af 20 gener eller sådan noget i den retning, I tester, ikke? Ja, i den størrelseorden, ja. Og vi har jo altså 25.000 gener, og vi har en hel arvemasse med en masse andet end gener i, altså regulatoriske regioner og det ene og det andet og det tredje. Mm. Og man snakker jo om genomforskning, altså det vil sige den hele arvemasse efterhånden. Og hvis man går over til efterhånden at kortlægge en hel arvemasse, når man kommer ind, så er det jo, at man kan finde andet end det, man bare ledte efter. Altså tilfældigt finder man ud af, man kigger godt nok lige på de her 20 hjertegener, men hov, der var også en alvorlig mutation i et af de gener, der er med til at holde kræftceller nede, for eksempel. Eller et eller andet helt andet. Det kan være, man er bærer af et anlæg for cystisk fibrose. Og så er spørgsmålet, når man sådan tilfældige fund der, hvad gør man så? Hvad skal man sige til folk? Hvor meget vil de her vide? Skal de selv bestemme, hvad de vil her vide? Hvordan ser det egentlig ud i dag? Jamen det her, det er jo et af de meget vigtige og centrale spørgsmål. Det er også et spørgsmål, der ligesom knytter sig til, at vi har sådan en tro på, at hvis vi bare kender genetikken godt nok, så kender vi også vores fremtid. Det gør det til en lille smule, kunne man næsten kalde, glaskugle-videnskab. Ja, sådan en krystalkugle, man sidder og kigger i der. Ja, og det er ikke en krystalkugle. Det er en vigtig informationskilde, men det er ikke nogen krystalkugle. Det, som vi sidder med patienterne, det vil være, ligesom når vi laver andre ting, det er, at vi siger, jamen, jeg vil tilbyde en gentest. Jeg vil lede efter, om der findes en genetisk årsag til den hjertesygdom, du er kommet med. Og vi kan lave den store brede, men i virkeligheden så svarer vi nok kun ud for den lille smalle. Det vil sige, at vi kommer til at svare på det, der har med dit hjerte at gøre. Og når vi snakker hjertegener, så det kan godt være, at vi har 20, men i virkeligheden så taler vi om i størrelseorden 300 gener, som er relevante. Og så kan der godt være nogle andre områder, som også er relevante, som på en eller anden måde påvirker vores hjertekarsystem, og derfor kunne spille en rolle. Mm. Så lad os nu sige, så vi tager det tredobbelte, så tager vi 1000 gener, som vi kigger på. Inden for de 1000 gener, der vil der nok være meget få tilfældighedsfund. Men det vil ikke være relevant for mig som hjertelæge at gå over og kigge efter BRCA-gener. Altså, der, som har noget med brystkræft at gøre. Lige præcis. Ja. Eller over at kigge efter gener, der har med kræft i tyktarmen at gøre, eller modermærkekræft. Det vil ikke være mit primære område, så der vil jeg ikke gå. Så min risiko for, i forhold til min patient, at jeg får svar tilbage, som jeg skal give, som er ubehagelig, den er lille. Mm. Og Det vi så gør, det er, at vi laver en aftale med patienten på forhånd og siger, vil du have tilfældighedsfund, eller vil du ikke? Og det er jo så i øvrigt en håndtering, som jo er ulige, hvad vi gør i daglig klinik i øvrigt, fordi når jeg ser en patient, så når de kommer i mit ambulatorie, så har jeg typisk en liste med ca. 15 forskellige blodprøver, eller blodprøveanalyser, som jeg får foretaget. Og det gør jeg for at sikre mig, at patienterne ikke sådan, så at sige, lægger sig under min radar for eksempel, at de kommer med en hjertesygdom, og de kun har stofskiftesygdom, ja. Som den grundlæggende årsag. Så derfor så tester jeg for, om de har det. Det gør jeg rutinemæssigt, for at jeg ikke bliver snydt af det i min diagnostik. Og nogle gange må du så gå tilbage og sige til din patient, ved du hvad, du har fået noget helt andet. Ja. Ja. Og hvad siger patienterne så til det? Mm. Ja, de forventer det kun af mig. Ja. Har jeg nogensinde set en patient, som siger, det var sørme ikke det, vi aftalte, du skulle undersøge mig for. Det er aldrig sket. Nej. Og tværtimod, så er vi forpligtet til og med almindelige blodprøver at svare det tilbage. Og det samme gælder, når vi laver en hjertescanning, så scanner man jo også lungerne, det væv, der er tæt på. Ja. Og der var det godt nok hjertet, jeg kiggede på, men jeg fandt måske en knude i en af lungerne også. Ja. En tumor, ja. Og det viser sig ved lungekræft. Det er et tilfældighedsfund. Det er helt parallelt til det tilfældighedsfund, eller det er måske endda værre end det tilfældighedsfund, som jeg fandt. Det er en faktisk sygdom her. Det er faktisk en sygdom. Det er faktisk en sygdom. Det er faktisk en sygdom, som kan true dig på meget kort bane. Men der har patienten ikke skrevet under på et eller andet samtykke med, at hvis du finder en tumor, må du gerne sige det, eller jeg vil ikke have det at vide. Nej. Og det er jo sådan, som praksis har udviklet sig. Og der er vi ekstra beskyttende. Måske endda næsten for beskyttende i relation til genetikken. Men det er i hvert fald, man kan sige, at vi er sundhedsvæsen, og vi er et miljø, vi er i politisk sammenhæng, vi er i ministeriel sammenhæng, vi er i regionerne, hvor at man er meget, meget, meget påpasselig. Uhyre påpasselig med, at vi ikke kommer til at træde over folk over tæerne med hensyn til, hvad var det egentlig, jeg gerne ville vide. Ja. Jeg vil ikke have forstyrret mit liv, at vi virkelig, virkelig anstrenger os for, at vi ikke kommer til det. Der kunne jeg forestille mig faktisk i fremtiden, jo mere folk, almindelige mennesker, kommer til at vide om det her, at de efterhånden i virkeligheden vil forlange. Jamen det kan godt være, nu giver jeg dig lige mit genom, fordi du skal tjekke de her gener med hensyn til hjertesygdom. Men kunne I ikke også lige kigge efter dit dudat, som jeg har hørt om? Ja. Altså. Det kunne man i høj grad. Det kunne man i høj grad forestille sig. Og der tror jeg, at vi vil tage udgangspunkt i, sådan som jeg ser teknologien nu, der vil vi tage udgangspunkt i at sige, jamen har du nogen særlig grund til at være bekymret? Har du nogen grund til, at vi skal teste dig for eksempel for en række cancergener? Er der cancer i din familie? Ja. Eller har du været udsat på en eller anden særlig måde for noget, der skulle kunne give dig cancer? Det kunne for eksempel være, hvis man har fået en særlig type medicin, som var disponerende til cancer. Jamen, så skal man over og kigge. Men det vil jo bero på, at man tager snakken og siger, jamen, hvad er rationelt? Hvad er det, vi vil gøre her? Og det er jo noget af det, som også ligger i forslagene omkring, eller i regelsættene og lovforslaget omkring genomcenteret, det er, at det her, det skal ikke være bare det vilde vesten, men det skal være evidensbaseret og dokumenteret behandling og udredning, man skal tilbyde. Så altså tilbage til det fornuftige. Hvad er det, vi bruger genetikken til for at hjælpe den enkelte patient diagnostisk og behandlingsmæssigt? Ja. Jeg synes også, I har jo at gøre med, i forhold til hjerte- og hjertekarsygdom, blandt andet med altså genetisk eller arveligt disponeret forhøjet kolesterol. Synes jeg, det er lidt interessant. Altså, nu har jeg lagt mærke til rigtig mange i min omgangskreds, som jo også er ved at blive de der 50 år. Ikke? Pludselig så finder man ud af, at de har drastisk forhøjet kolesterol. Ikke? Altså, og de der mænd, som synes, at de er fuldstændig uovervindelige, de skal nu pludselig gå og tage kolesterolsænkende medicin og føle sig som et eller andet sygeliggjort osv. osv. Men faktisk så er der jo, altså, så går der jo rigtig mange rundt derude, som har denne her arveligt forhøjet kolesterol, og faktisk man kunne have forebygget, at de egentlig har slidt på deres hjertekarsystem. Mm. Men prøv at forklare, altså, hvordan I håndterer det der med, hvad er det egentlig, det handler om med forhøjet kolesterol? Forhøjet kolesterol er et rigtig interessant emne, du tager op. Det er sådan, at det er godt 30 år siden, at der var to Nobelprisvindere. Det var Brown og Goldstein, der fik Nobelprisen i 85, for at have påvist den genændring, der medfører forhøjet kolesteroltal. i noget, der hedder en LDL-receptor. Og siden dengang, der betyder det altså, at vi har vidst, at når vi havde fundet én patient med arvelig forhøjet kolesteroltal, jamen så er halvdelen af hans førstelægning også. Så sidder de også med arvelig forhøjet kolesteroltal. Fordi det er dominant. Man skal sådan set bare have det fra én forælder. Ja, præcis. Det gælder sådan set for hjertekarsygdomsområdet, at det er et dominant sygdom, så man skal bare have fra én. Så halvdelen af ens førstelægning. Og så den halvdel, som har det, halvdelen af deres førstelægninger, og så igen tilbage til det, vi talte om før, med kaskadescreening, har det. Mm. Og der kan vi så sige, vi ved, at de her, der har for høj kolesteroltal, de har en mange, mange, mange fold øget risiko for at få tidlig kranspulsårssygdom, altså blodpropper i hjertet, angina, men det kan også være blodprop i hovedet eller blodprop i benen. Og vi ved, at hvis man starter tidlig behandling, så kan man normalisere eller nærnormalisere kolesteroltallet, og så er den risiko måske helt eliminerbar. Har vi så taget det stik hjem, de 30 år, der er gået fra Nobelpristagerne? Det skulle man jo tro, ikke? Det skulle man tro, og særligt i et samfund som vores, og man kan måske endda med god rette som dansker tænke, jamen selvfølgelig vil jeg da være blevet diagnostiseret med det. Jeg har været i kontakt med sundhedsvæsenet så mange gange, så når man sidder inde med den viden, når man ved, at 28.000 danskere anslås at have den her tilstand, hvorfor har lægerne så ikke fundet det? Hvorfor kommer jeg ind som 45-årig og har brændt halvdelen af mit hjerte af? Ja. Fordi at jeg har det her forhøjet kolesteroltal, i stedet for at jeg har fik behandling fra dengang, jeg startede i 4. klasse. Mm. I Norge og i Sverige har man været... Nej, i Norge og i Holland har man været rigtig dygtig til det. Der har der været fokus på det i mange år, og der har man en opsporingsrate, som er oppe på noget, der ligner 70%. Ja. I Danmark, der ligger vi væsentligt, væsentligt lavere. Vi ligger måske på 10, vi ligger måske på 15% højst. Men er det fordi, at det kun er afdelinger som din, der for eksempel går ind i det her? Der er mange lag, der er mange forklaringslag. Men noget af det er at skelne mellem, hvornår er det arveligt for høj kolesterol, og hvornår er det almindeligt danske syge. Ja. Nu har vi lige haft jul, og vi er alle sammen blevet godt runde, og kolesterolet er lidt sted. Og hvad er nu hvad? Og når man så får det målt. Så det kan være svært for den travle sygehuslæge, eller for den travle praktiserende læge, at se, hvad er hvad. Så budskabet om, hvordan skelner man, det har vi ikke fået ordentligt ud. Det arbejder vi på. Men det er jo helt utroligt, når man tænker, som du siger, 30 år, det er ét gen. Ja. Det er ingenting. Det er så let at gå ind og teste. Det koster heller ikke rigtig noget efterhånden. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Og har man en i familien, så finder man alle de andre, som også er syge. Ja. Så kunne vi gøre det her bedre? Ja, det kunne vi gøre meget, meget, meget bedre. Der er faktisk i Danmark 10 klinikker, der tager sig af det her. Og inden for hjerteområdet, der har vi også for det her, men også alle de andre arvelige hjertesygdomme, men for arvelig for høj kolesterol, der har vi opbygget et webbaseret stamtavletegningsprogram. Og det vil sige, når jeg nu sidder på Rigshospitalet og laver en stamtavle over en familie med arvelig for høj kolesterol, og vi kan tegne så ind, hvem har haft blodpropper, og hvem er død i tidlig alder, og hvad er kolesterolniveauerne, og hvad er genfejlene. Jamen, når der så kommer en slægtning, som er bosat i Aarhus, som søger lægerne der, jamen, så kan de åbne de informationer, som jeg har angivet, og så kan de tegne videre, og de får med det samme et overblik over, hvad er det her, det drejer sig om. Og det vil sige, før i gamle dage, der sendte vi masser af lægeoplysninger frem og tilbage. Ja. Og det var en ineffektiv måde. Så vi har faktisk redskaberne. Så det er meget et spørgsmål om at få den her viden ud og rulle i de lægefaglige miljøer, sådan at vi de facto får fundet de her patienter. Og det er et stik, som vores sundhedsvæsen i den grad bare kan tage hjem. Behandlingen for langt de fleste af de her patienter koster under en krone om dagen. Ja. Og det er hver anden gang, man børster tænder, så tager man en pille. Det kan der godt være en stigmatisering i, som du er inde på din... Eller din og mine jævnaldrende i 50'erne er bekymret, fordi nu skal de tage medicin for at holde sig gående, så at sige. Men det er måske også et spørgsmål om at få sagt, jamen, hvad er det så egentlig for en medicin? Hvor belastende er den medicin? Ja. Hvad er det egentlig omkostningen er? Er det ikke en meget lav omkostning? Mm. Og er det i virkeligheden ikke den omkostning, vi alle sammen gerne vil give? Ja. Hvis vi kan sikre os, at vi ikke pludselig får en blodprop i hjertet, at vi ikke ender med at få alle de komplikationer, der kan være til det, så vil vi nok gerne sige, okay, så accepterer jeg den her lille daglige irritation for at redde mit liv på den lange bane. Men hvordan ser det ud i dag? Altså, hvis jeg nu går til min læge og faktisk får målt et forhøjet kolesteroltal, kan jeg så sige til min praktiserende, ved du hvad, kan du ikke finde ud af lige at få lavet en test af den LDL-receptor, for jeg vil gerne se, om det faktisk er arveligt? Ja, altså det vi fra de kardiologiske miljøer har foreslået, det er, at hvis man måler et kolesteroltal i det niveau, det, for at være meget specifikt, så hvis LDL-kolesterol det er 5 eller derover, eller der er ophobning af tidlig hjertekarsygdom i familien, så anbefaler vi, at den praktiserende læge nærmest refleksmæssigt sender dig ind i en lipidklinik, som har med det her at gøre, og det så er inde i lipidklinikken, man tager stilling til, jamen er det eller er det ikke? Og så også, om du skal gentestes eller ej. Ja. Og der vil man så i det forløb også samtidig se på, jamen igen, var det dit stofskifte, der snyder os? Eller var det i virkeligheden, fordi du havde drukket lidt for meget? Eller var der et eller andet, andet særligt, der var årsagen til, at du havde fået for højt kolesteroltal, at man ligesom får udelukket de her årsager, inden at man så laver en gentest? Og det er noget af det, det er noget af det andet, der er meget vigtigt i den her sammenhæng at få pointeret, at gentest, det bliver ikke bare svaret på alting. Vi skal ikke bare genteste for alting. Vi skal bruge vores gamle kliniske værktøjer på samme måde som før. Og så når vi står tilbage og siger, jamen jeg har ikke nogen forklaring på, at Lones kolesteroltal, hendes LDL, det er 6. Jeg har ikke nogen forklaring. Så siger jeg, så er det formentlig genetisk. Ja. Så laver vi en gentest, men ikke før. Mm. Problemet kan nemlig være, hvis jeg laver en gentest, og så jeg finder noget med en lille forandring, som man kan sige, hvad betyder den egentlig? Ja, fordi man ved jo altså, det er jo slet ikke alt, man ved om de her gener, om jeg så må sige. Man sidder med en hel arvemasse der, og nogle gener, der man ved har noget at gøre med f.eks. hjertekarsygdom, og man kender nogle mutationer. Men så kan der være en mutation i den anden ende gene, som man aldrig har set før. Og hvad så? Ja, det er så præcist. Det er lige præcis det, vi sidder med. Og det er jo noget af det, som udfordrer os. Noget af det, som er så også noget andet af det, der er kernen i genomcenteret, at man vil sætte faglige miljøer sammen for at få bedst mulig information om, hvad er sygeligt og hvad er ikke sygeligt, hvad betyder noget for patientens diagnose, men ikke bare for diagnosen, men også for patientens forløb. Og at man ikke bare gør det som sådan en once in a lifetime, men at den viden, som hele tiden kommer til fra kanadiske, amerikanske, tyske forskere, hvor man nu end forsker rundt i verden, og danske resultater, at man hele tiden indarbejder det, og man går ind og revurderer. Ja. Vi har tilfælde, hvor at vi har sagt, at det her, den her genændring, den opfatter vi som det er den, der har forårsaget sygdommen. Hvor vi så sidenhen har måttet erkende, nej, det er det ikke. Vi tog fejl. Mm. Og der skal man jo have, så man kan komme tilbage og sige, jamen her bliver der taget fejl. Dem, som man troede sådan og sådan om, det viser sig, at det var det ikke. Så må man så lede videre og sige, hvad var det så? Og den erkendelse er, den har vi i alle specialerne, og det er en erkendelse, hvor vi nok også må sige, jamen hvis jeg har 1000 gensvar liggende på Rigshospitalet, er jeg over de 1000 gensvar hver dag for at se, hvad den nye litteratur viser om min gensvar? Desværre nej. Så jeg vil rigtig gerne have hjælp af et nationalt genomcenter til at fortælle mig, hvad er der kommet af nyt? Hvad er det, der skal laves om? Og de kan sige, Henning, du har dine 1000 gensvar, der er 8 af dem. Dem er vi ikke sikre på, at du skal fortolkes, som vi hidtil har fortolket dem. De skal fortolkes om, og det har følgende konsekvens. Mm. Og det kan jeg så forholde mig til. Jeg har brug for den hjælp. Ja. Det har jeg ikke kun inden for kardiologien, men det har alle specialerne. Det skal vi have sat op og strømlignet. Det er jo også en naturlig forventning, som borgeren kan have, at de ved præcis, hvad det bliver talt om, og når der kommer ny viden til, så bliver den anvendt. Ja, fordi det er jo, man kan sige, at det her er virkelig a work in progress. Altså, hvor der hele tiden, eller i hvert fald ofte, kommer nye ting frem, og hvor man for eksempel må sige, jamen, det kan godt være, at vi har kigget på de her tre gener før, og de tre mutationer, vi finder, de giver et eller andet svar i forhold til, det kan være kræft, det kan være hjertekarsygdom, det kan være noget helt tredje. Nu har vi så fundet et modificerende gen et andet sted i arvemassen, og det viser så, at enten for eksempel dit sygdomsforløb vil være meget slemt, eller det vil i virkeligheden det vil være meget bedre, end det ellers kunne have været. Og hele tiden finder man jo noget, der ligesom spiller ind andre steder fra. Og derfor er det jo også en god ting, om man så må sige, at have hele genomet, altså hele arvemassen, liggende et eller andet sted. Så man kan gå ind netop og se for en eller anden patient, jamen nu er det 3 år siden, du var her, du fik lavet sådan en test, men nu er der altså kommet en ny viden, og vi kan lige gå ind og kigge, fordi det ligger her jo allerede. Hvad er din status så for det her, som vi har fundet? Det er jo lige præcis visionen for hele det her personlig medicinområdet. Det er, at det er work in progress. Det er, at hver gang, at der kommer en ny patient og bidrager med nye data, så bliver de data brugt til den patient, som kommer en time efter. Og det er jo ikke kun genomiske data. Noget af det her, det startede jo blandt andet med, at regeringen i 2015 lavede det, der hed Sundhedsdataprogrammet, som havde den vision, at vi skal skabe bedre sundhed og bedre brug af data på tværs af sektorer og på tværs af datatyper. Ja. Og det vil sige, at vi jo i Danmark er verdensberømte for vores nationale sundhedsregister. Mm. Det er vi helt overvejende, fordi vi har et CPR-nummer. Et CPR-nummer, som man linker alting op til. Det er vores sygehusindlæggelse, det er vores kontakt til praktiserende læge, det er når vi kommer i ambulatoriet. Vores medicinforbrug. Lige præcis, det er vores medicinforbrug, det er vores diagnoser, det er også vores laboratoriesvar i øvrigt, altså nyretal og levertal og blodprocent og den slags, det ligger der. Og når man bruger alle de data, og ikke kun bruger dem netop for i dag, men også ser på, hvordan har patienten udviklet sig fra han var 42 til han var 62, med de oplysninger, vi havde til at begynde med, og med den medicinændring, han havde undervejs, sammenholdt med, hvad siger hans genetik, jamen så lærer vi ikke kun noget om diagnosen, så lærer vi også noget om forløbet. Vi kan se på, hvordan virker den medicin, som vi troede virkede egentlig på det her forløb. Eller ham, der har en lille smule anderledes genetik, forhold, lidt andre mutationer, jamen der virker det fantastisk. Han bliver aldrig syg igen. Var det det, der var det afgørende? Og ud fra det kan vi så ligesom sige, når der så kommer min nye patient om en time, jamen ham skal jeg så noget andet med. Altså, at vi hele tiden lærer af hinanden. Ja. Det er jo sådan set, man kan sige, det er et stort socialt foretagende. Ja. At du bidrager med data til min diagnostik, og jeg bidrager med data til din diagnostik. Det er sådan set det store fælles, der ligger i det her. Der er et program på Folkesundhedsuniversitetet, der hedder Me in We. Ja. Altså mig i os. Som jo sådan set netop er det meget smukke, at vi alle sammen bidrager til hinandens diagnostik og behandling ved, at data bliver brugt. Data bliver brugt på en rationel måde. Mm. Og den måde, som vi bruger dem på nu, er den, der er ikke rationel. Jo, den er rationel, men hvis jeg kan holde 5 parametre eller 10 parametre i mit hoved, så er det nok højden. Hvis man skal se på, hvad påvirker egentlig en hjertepatients sygdomspræsentation og forløb, jamen så er det måske ting tilbage til hans fostertilstand, og moren havde graviditetskomplikationer, hans mistrivsel eller mangel på samme under opvæksten, var han sportsaktiv, var han overvægtig, havde han særlige sygdomme i sit forløb, har han fået særlig medicin. Alle de her ting, som kan påvirke tilbøjeligheden til for eksempel at blive hjertekarsyg, det kan spille sammen med generne på en måde, hvor at det har jeg ikke nogen mulighed for og have inde i mit hoved, når at jeg vurderer en given patient, men kan vi få infrastruktur, der kan samle sådan nogle data, jamen så er det måske det, som kan fortælle mig som kliniker, at den her patient har en lav risiko eller en høj risiko. Her skal du gas ned i behandlingen, eller her er der virkelig grund til bekymring. Her skal man gas op i behandlingen. Og at den slags svar, som man kan forestille sig, at vi i fremtiden kan få, det kan virkelig gøre, at vores behandling den kan blive langt, langt, langt mere præcis. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og kardiolog Henning Bundgaard, klinisk professor ved Rigshospitalet i København. Vi får en frygtelig masse medicin, og det er jo afprøvet hos medicinalfirmaerne i 3 faser, og det er godkendt, og det har kostet milliarder af kroner osv. osv. Men det er jo faktisk først, når man kommer ud i den store population, det man kalder fase 4 i virkeligheden, at man kan se, jamen, hvordan virker det faktisk i rigtig store grupper. Ikke? Altså, og er der noget i den måde, folk tager det på eller ikke tager det på? Er der noget i den måde, de så i øvrigt lever på, der gør, at jamen, det virker ikke så godt, som det skulle? Man kan få et langt, langt, langt bedre indblik i, jamen, hvordan skal vi egentlig bruge den her medicin? Er der nogen, der ikke skal have den? Er der nogen, der skal have den, som vi ikke troede skulle have den? Og så videre, så videre. Og de her fase 4-test, som man kalder det, det er jo i virkeligheden ren databaseforskning. Men den bliver bare ikke rigtig lavet. Altså, der bliver lavet meget lidt af det. Og når man faktisk også tænker på, den behandling, vi får ud fra det rationale, man har i dag, altså, det er jo rigtig, rigtig meget medicin, der ikke virker. Altså, som man siger, altså, det gælder for 1 ud af 4 kræftpatienter, at de får den medicin, de har gavn af. Og det gælder for mindre end halvdelen af patienter med depression, ledegigt og knogleskørhed og andre sygdomme. Altså, der er rigtig meget manglende viden i forhold til, hvordan skal vi faktisk behandle de her sygdomme, så vi læser jo medicin i folk, som ikke har gavn af den, fordi vi ikke ved, om de har det eller ej. Og hvad skal man sige, det, at man ville kunne få indsigt i, jamen de grupper skal simpelthen ikke have den her medicin, det vil i sig selv være en utrolig landvinding, altså. Ja, det er i høj grad rigtigt. Det er, der er jo ikke nogen patient, der er interesseret i at blive plaget med medicin for sin sygdom, medmindre man har gavn af det. Og det er jo, som du siger, de her store undersøgelser, der viser, at når man undersøger et givet stof hos 5.000 eller 10.000 patienter, jamen så kan du se en effekt, men effekten er ikke stor. Det betyder, at vi taler fagligt set om number needed to treat, altså hvor mange skal du behandle for at redde en. Og redde en, det behøver ikke at redde, og betyde at redde ens liv, men det er måske, at man redder en fra en lille blodprop i hjertet. Og når vi er oppe og tale, at number needed to treat er 1 ud af 10, eller 1 ud af 200, jamen hvis det er 1 ud af 200, så er der altså et spørgsmål om, at 199 ud af det 200 ikke har gavn af det. Ja. Så hvordan finder vi dem? Hvad er det, vi kan? Og der tror vi, at det her, det er måske ikke det eneste svar, men genetikken og de her store datamængder, personlig medicin, i høj grad er vejen til at kunne finde en hel del af de patienter, som slet ikke har gavn af behandlingen. De har kun bivirkningerne, bøvlet og prisen og stigmatiseringen af den behandling, som de måske aldrig får glæde af. Ja. Men som vi altså nu bliver nødt til at fastholde, for vi kan ikke skelne. Vi har ikke værktøjen til at skelne, om det er den første patient, jeg så i dag, eller det er den sidste patient, jeg så i dag, der har gavn af behandlingen. Og det er det værktøj, som jeg som læge i høj grad har brug for at finde, og som patienterne rigtig, rigtig gerne vil have. Og de spørger om, er du nu sikker på, at det her virker, doktor? Ja. Ja, det gjorde det, da man undersøgte 5.000. Jamen, virker det på mig? Du ligner de 5.000 i nogen grad, så jeg tror, vi skal fastholde behandlingen. Det er virkelig altså det er gennemsnittets problem, kan man sige. Ikke? Det er gennemsnittets problem, altså, det er præcis ordet. Jamen, vi ved, det virker i gennemsnit. Ja. Men om det lige virker på dig, det er svært at sige. Det er også, jeg synes, et rigtig godt eksempel, som vi altid i virkeligheden løber panden imod en mur med, er det her med antidepressive midler. Ja. Altså lykkepiller, SSRI-præparater, som de hedder. Hvor man siger, jamen, de virker jo ikke, hedder det. Det er meget, meget lille virkning i forhold til placebo. Jamen, det dækker over, det er et gennemsnit. Det dækker over, at der er en gruppe i afprøvningen, som det virker hammer, hammer godt for. Og så er der en gruppe, som det faktisk ikke virker for. Så ser gennemsnittet ud som om, at det er en lidt slatten virkning. Ja. Men det handler jo om at finde den gruppe, som det virker skide godt for. Og det kan man faktisk begynde at gøre med nogle genetiske tests. Det kan man. Efterhånden. Men man gør det bare ikke. Det kan man, men det er jo igen, at det måske ikke er genetiske tests alene, men det er meget andet fra registerne og meget andet biokemi, som skal kobles sammen. Nogle af de overraskende ting, nu nævner du lige antidepressiva, men vi har også set, det har været til meget diskussion, at vi i fase 4-studier kan se, at dem, som tager smertestillende brufen, at der var en øget forekomst af hjertekarsygdomme hos dem, der tog brufen. Og det er jo igen sådan en viden, hvor man kan sige, jamen den kommer af, at vi har vores nationale registre, at vi alle sammen bidrager til den, når vi er syge, eller vi køber medicin. Altså bidrager vi til de her registre, og så kan man forstå det. Og så kan man så i øvrigt bruge den viden til at sige, jamen hvad er det, de her stoffer, de gør, man bliver hjertesyg af? Og pege på mekanismer. Mm. Pege på, måske i virkeligheden, hvad der sker i cellen. Eller det gælder også med rigtig mange af de andre typer medicin, vi får, at det er jo medicin, som knytter sig til en receptor, eller knytter sig til at have en enzymatisk effekt et sted i cellen, eller på cellens overflade. Mm. Og når at man får den specifikke viden om, at der her er en særlig gruppe, som ikke tåler det, jamen så kan det lige præcis være det, som er forskernes hypotese at sige, nu går jeg ind og finder ud af, hvorfor gør hvad der sker her. Mm. Er det i virkeligheden svaret på hvad den sygdom går ud på, sådan at hvis jeg graver længe nok, så kan jeg også finde den mekanisme, som jeg skal gøre noget ved, for dermed at helbrede den her tilstand. Mm. Så vi lærer, og vi kommer til at levere ny viden til, jamen, hvordan er det, man principielt eller formelt måske kan gå ind og behandle sygdommen på en helt ny måde. Ja. Der kan man så sige, at det er sundhedsvæsenet, som kommer til at drive udviklingen med hensyn til at udvikle nye præparater, herunder ny medicin, der kan måske modificere vores gener. vi kommer nok til at være del af processen, men den måde, som vi har indrettet vores del af verden på, er jo, at det er meget af industrien, som kommer til at drive den udvikling, der er med udvikling af ny medicin, hvor vi kommer til meget at stå på den diagnostiske side. Altså, vi bruger de her redskaber til at diagnostisere, og så må vi håbe på, at industrien sammen med os udvikler de lægemidler, vi skal bruge til at behandle. Jo, men det, der sker, er jo også ofte, at det, som lægemiddelindustrien kalder targets, altså de molekyler i kroppen, de laver midler, der skal ramme. Jamen, de targets, de kommer jo ofte fra offentlig forskning. Ja. Altså, nogen har fundet ud af i et forskningsprojekt, præcis, at denne receptor skal helst blokeres, så vil der ske sådan og sådan i forhold til depression eller hjertekarsygdom. Og så kan industrien jo løbe med det, og så videre. Og man kan få et middel ud af det. Ja, vi kan godt sige løb med det, men det er jo, ja, det er jo den altså måde, overtage vi, det, ikke? Ja, det er jo sådan set den måde, som vi har organiseret os på. Og vi håber sådan set på, at vi fra universiteter og hospitalers side kan være del af den udvikling, også til at styre den. Altså, hvad er det gerne, vi vil have? Ja. Hvad er det, vores patienter gerne vil have? Ja. Og der er jo programmer, hvor at man samarbejder med industrien. Der er patentrettigheder, som man kan få på universiteterne, sådan at man ligesom også får noget af. Ja, man skal selvfølgelig sige, at i forskningsprojekter, altså, der gør man jo meget ud af rent faktisk at tage patenter. Ja. Så man, altså, man giver det ikke til industrien, man sælger det selvfølgelig. Ja. Det er klart. Ja. Ja. Men lad os tale lidt om den her database i forhold til hvad skal man sige, de mange sådan, altså rygter, der svirer og formeninger om, hvad den kan og hvor forfærdeligt det er. Altså, der er for eksempel sådan noget som samtykke. Altså, rigtig mange mennesker går derude og tror, på grund af ting og sager, der har været i pressen, at det er sådan noget, man bare kommer ind på et sygehus, og tilfældigvis så er der nogen, der tager en genetisk prøve på en, og så bliver det lagret, uden at man ved det, uden at de spørger. Det er jo ikke rigtigt. Nej, det er ikke sådan, det er. Det er sådan, at Genomcenteret har ikke til formål at genteste Danmark. Genomcenteret har til formål at genteste, eller bidrage til gentestningen og håndteringen af svar med videre af de syge. Og når at jeg skal genteste en patient, jamen, så skal jeg jo have samtykke til at iværksætte diagnostik og behandling, det får jeg fra morgen til aften hver dag, og det skal jeg selvfølgelig også have i den her sammenhæng. Og det, der så er i Genomcenterets tanke, det er, at den viden, som i øvrigt på den gentest, der måtte ligge, jamen, den kan bruges i anden sammenhæng også, nemlig i forskningssammenhæng. Så for patienten, der vil der så ligge data inde, sådan at i dag så kom patienten måske med det med hjertekarsygdom. Og om 3 år, så kommer patienten måske, som du nævnte før, og siger, jamen, det viser sig, at der også er en kræftform i min familie. Er der svar på, eller kan man gå ind og kigge i den gentest, jeg allerede har fået taget, hvor man så formentlig vil kunne kontakte Genomcenteret og sige, nu har vi den her problemstilling, den her nye problemstilling, data ligger der, vil I være rare at svare ud. Det kan de så svare ud. Men det er så på behandlingssiden. Så har vi den anden side, som er forskersiden, hvor at vi med de data, som kommer til at ligge fra patienthåndtering, fra de registre, jeg har talt om før, vil kunne gå ind og sige, nu laver vi forskningsprojekter. Det er så forskningsprojekter, hvor at jeg jo ikke har interessen i at vide, om det er patient A eller patient B, men jeg er bare interesseret i at kende nogle basale data på en given patient. Så du er ligeglad med personnummeret fuldstændig? CPR-nummeret og navnet, jeg er helt ligeglad med det. Det har ingen interesse. Jeg er kun interesseret i det store, i det samlede billede, som man tegner på tværs af en befolkningsgruppe, eller måske endda hele befolkningen. Mm. Det er det, der er min interesse. Det er det, der er forskerens interesse. Og min interesse, den vil i øvrigt blive undersøgt, inden at jeg får lov til at lave forskningen, fordi at der vil være forskellige myndigheder, som skal godkende det projekt, jeg laver. Og der står sådan set i forslaget til loven om ændring af sundhedsloven i den her sammenhæng, der står sådan set, at det skal være samfundsmæssig vigtig forskning. Ja. Så det kan ikke bare være alt muligt slags forskning, som en given forsker kunne komme i tanke om, men det er sådan set, at det skal have en relevans. Og det skal etisk vurderes, og det skal så altså myndighedsvurderes. Og det vil ikke være personhenførbart. Nej. Det bliver nødt til at være inden for murene af, hvor registret ligger. Der bliver man nødt til at have det personhenførbart på den måde, at vi sammenholder en given patients genetiske data med hans medicinforbrug, med hans diagnoser, med hans indlæggelser. Men når data kommer ud til mig, så jeg kan se den som forsker, nu ikke som læge, men som forsker eller andre forskere, jamen, så vil jeg ikke kende CPR-nummeret. Så vil jeg ikke kende hans navn. Ja. Det kommer ud i en agglutineret form, altså i et sammendrag. Det er den interesse, jeg har. Man kan vel også sige, at selve databasen, det lyder som om, jamen, det er bare en stor klump, hvor der står Jens Hansen, personnummer, dit og dat, her er genomet. Men den er jo, altså, databasen skal jo være tredelt, sådan at man har altså, de rå genomdata, arvemassen, et sted, så vil CPR-nummer, navn, ligge et andet sted, og hvad skal man sige, fortolkning af de her genetiske data, og hvad de siger, et tredje sted. Ja. Så det er ikke sådan, og der er sådan nogle nøgler, der ligger nogle andre steder, ja. Så det er ikke sådan, at en russisk hacker kan hacke sig ind og se lige præcis, når jamen, altså, Jens Hansen har jo sådan og sådan i sit genom, nu vil jeg bruge det til et eller andet. Ja. Eller et forsikringsselskab kan ikke heller, om man så må sige, få de her data i hænderne og bare se, hvad den enkelte har af skjulte potentialer i sit genom. Nej, og det er jo sådan set noget af det, som altså, jeg tror virkelig, med den sikkerhed, som kommer med det her genomcenter, det bliver et sikkerhedsniveau, vi slet ikke kender. Mm. Det bliver tårnhøjt. Og der kommer jo EU's databeskyttelsesforordning, der kommer i maj 2018, som er benhård på det her område. Mm. Vi har vores persondatalov, og vi har sundhedsloven også, så der er rigtig meget lov, der, der omgiver det her. Og så er der jo i Danmark en meget høj viden om, hvordan man laver datasikkerhed. Mm. Sådan, at man netop kan undgå den her hacker. Kan man sige, at der aldrig vil kunne være en hacker? Nej, det kan man ikke. Nej, man kan... Det er jo ligesom, vi har set de forskellige skandaler med, så er der de praktiserende lægers oplysninger, der lige pludselig fiser ud af nogle sprækker et eller andet sted og sådan noget. Men man kan stille så mange scenarier op, som det nu overhovedet teknisk er muligt, og så sige, hvordan beskytter vi os mod de scenarier? Ja. Og det er sådan set noget af det, man gør modsat, må jeg så sige, den måde, som jeg opbevarer mine data nu, mine genetiske data nu, så bliver det fremtiden, den bliver væsentlig, væsentlig bedre. Ja. Så det er jeg ikke i tvivl om, at det er et af de meget vigtige punkter, som jeg sådan set tror, at danskerne lige vil være rigtig, rigtig glad for, hvis man kendte rigtigt til, hvor sikkert vi tror, det her bliver. Så er der så også den her myte, der florerer derude med, at PKU-registret, det vil sige, det register, som ligger inde med ude på Serum Instituttet, altså blodprøver fra hælen af hvad det hedder, spædbørn igennem mange, mange, mange år, at der hører man så, jamen det kan jo også bare køre sammen med det her nationale genomcenter. Ja, det bliver det jo heller ikke gjort. Nej, altså der har Sundheds- og Ældreministeriet i sådan en oplysningskampagne været ude og sige meget entydigt, at det er der bestemt ikke planer om. Det er ikke det, man vil. Netop, vi fokuserer ikke på at genotypere danskerne, men på at genotypere patienter. Ja. Det er det, det handler om. Så der synes jeg, at der er sådan en bekymring, som jeg ikke rigtig synes har en berettigelse. Fair nok, at vi har diskussionen. Det er måske med til at skærpe den lovgivning, som er på vej. Det kan man håbe, ja. Sådan at alle kan føle sig godt beskyttet. Men hensyn til samtykket, der er det så vendt en lille smule på hovedet, fordi der er jo den mulighed for, at en, som kommer ind og som leder sin behandling, der bliver taget en gentest, og han får at vide, den svaret på den gentest vil kunne blive brugt i anden sammenhæng, særligt i forbindelse med forskning, der har vedkommende muligheden for at sige, nej tak, det vil jeg gerne ikke sker. Mm. Den skal kun bruges til min behandling. Der har man så mulighed for, at man bliver registreret i det, der hedder Vævsanvendelsesregistret. Og det betyder, at en given forsker til enhver tid altid skal starte med at gå ind i Vævsanvendelsesregistret og sikre, at personen ikke står registreret deri, for så må vedkommendes data ikke bruges. Mm. Så man har altså den bekymrede borger har altså muligheden for at sige, ikke mine data, kun i forbindelse med mig. Og han har jo i øvrigt også mulighed for, når jeg sidder som læge og siger, at vi tilbyder en gentest, at sige, nej tak, jeg vil ikke gentestes. Den mulighed har vi selvfølgelig også allerede på det niveau. Mm. Så der er taget de hensyn et langt stykke af vejen omkring samtykke. Tak skal du have, Henning Bundgaard. Det bliver faktisk de sidste ord i dag. Igen vil jeg sige, professor i kardiologi og overlæge på Rigshospitalet. Mange tak, fordi du kom og forklarede, hvad det her faktisk kan bruges til og bliver brugt til. Udsendelsen var som sædvanligt produceret af Nette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.